بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نندليا ندرس زيت حديث أمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفتيا كتاب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. الشهير بصحيح البخاري. جاء الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. تترودي katika utaratibu wetu wa durusi mchanganyiko kuanzia wiki hii insha Allah. Kwa hiyo leo tutaanza kusoma hadithi, kadhalika na kesho insha Allah, alafu yatafuatia masomo mengine. Tutasoma tafsiri siku ya Jumatatu, na pia tutasoma asira. Tutaanza na masomo hayo kwanza, tutaendelea na darsa za sira, asiratu nabawiya, katika kitabu Nuru Liyaqin siku ya Jumanne insha Allah. Kwa hiyo leo tutakuwa na darasa zetu hizo, na zile darasa nyingine ambazo tulidhamiria kuzifanya kwa ajili ya faida zitaingia katika siku hizi. Tutakapopata nafasi siku yoyote insha Allah, tutatumia siku moja siku mbili kwa ajili ya baadhi ya darasa au baadhi ya rududi tutakazozifanya insha Allah. Kwa hiyo leo tutaendelea na hadithi, na leo tuko katika mlango unaosema babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sasa tutaanzia hapo, kwa maana tutakayofuatia kuisoma ni hadithi ya 68, lakini pana maelezo marefu وسيانا نملنقه. طيب اقرأ أيها القارئ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم. Anasema al-imamu al-Bukhari rahimahullah, huu ni mlango unaohusiana na suala la kuwa ilmu ni kabla ya kusema na kutenda. Ilmu inatangulizwa kwanza kabla ya kauli, kabla ya kusema, na kabla ya amali, yani kabla ya kutenda, kwa sababu ya kauli yake Allah azza wa jalla, hali ya kuwa ameshinda na hali ya kuwa ametukuka pale aliposema: fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jua kwamba mambo yalivyo, kwamba hali na shani, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Jua hilo. فبدأ بالعلم، أكانزنا علم. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى البقوة كشرهيش من نهاية أكسيمة، وهذا نقوله العلم قبل القول والعمل له دليل أثري ودليل نظري. Jambo hili lina dalili ya kiathar, yani kimapokeo, na dalili ya kinadhar, ya kutafakari. Amma dalilu la athariyu faqawluhu ta'ala: fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Dalili ya kiathar ni kauli yake Allah jalla wa ala aliposema jua ya kwamba mambo yalivyo, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na uombe msamaha kwa ajili ya dhambi zako, na kuombea waumini wanaume na waumini wanawake. Fabada bil ilmi qabla al amal, akaanza elimu kabla ya amal. Wa amma an nadhari, ama dalili ya kinadhar, ya kimtazamo, fa min al ma'lum أن الإنسان لا يمكنه أن يعمل إلا بعلم. لكتك أن يكون فهميك أن يكون لكانا كوانبا أنتو هاي موزكاني يي كفانيا إسبقوا كو علم، كتندا إسبقوا كو علم. فالعمل مبني على العلم، عمل لأن يكون ينقضي يليم، والقول مبني على العلم، نقولي لأن يكون ينقضي يليم. وهل من الممكن أن يعمل الإنسان شيئا بدون أن يكون له به سابق علم؟ يعني نوزكانية كتندا انتو جنبو لولوتي بس نكوى أنا ييك وجنبو هيلو وتنقليز ويليم. هذا لا يمكن، هيلي هل يوزكاني. إذن اعلم أولا ثم عمل ثانيا، يو كوانزا كشوفني عمل. أما طرق العلم فهي التي تحتاج إلى نظر. أنا أندليه يا شيخ، أنا سيما أما نجي زيليم ونجيزو أنبازو سنهتاجي يمتزام. وطرق العلم متعددة، نجي زيليم نينجي إما من شيخ، إما إليم نشكولي وطوق وشيخ، وهذا أقرب الطرق. نهين ينجي يا كريب زيدي wa imma min alkitabi, na imma elimu itachukuliwa kutoka kwenye kitabu. Wa hadha yahtaju ila muana, na hii inahitajia itahitaji tabu, lazima utapata tabu. Wa imma min amali mashhur, na imma ilmu inatokana na matendo na amali yenye kutangaa. Wa hadha tariqul awam, na hii ndio njia ya awam. Awam huwa wao wanatazama watu wanavyofanya. Falamiyu yaishu fi hadhi al-umma wa yamshi ma'aha, mtu ammi asiye talib al-ilm, mjinga anaishi katika umma huu na anakwenda nao tu, watu wafanya ni atafanya. Wa idha qulna lahu min aina ilmuka bis-salawati al-khams wa aina daliluka, tukapomwambia huyo ammi iko wapi, umetoa wapi wewe elimu yako ya swala tano, umejuaje kama kuna swala tano, na iko wapi dalili yako? Qala an-nasu kulluhum yusalluna al-khamsa, sasa watu wote wanaswali swala tano. Babu baba, nimewakuta mimi watu wakiswali, watu wote waswali na sisi tunaswali, tumekuta hivyo watu wakifanya. Amma at-tariqani al-awwalani alladhani dhakarnahuma, ama njia mbili ambazo tumezitaja. Fahuma awwala at-talaqqi 'ani ash-shaykh, nazo ya kwanza ni mtu kupokea kutoka kwa sheikhi. Watalaki ani sheikhi ablaghu fi taqidi wa taasili limasail alilmi, na kupokea kutoka kwa sheikhi ndiko ambako kuna athiri zaidi, kumepea mno, kumeendelea zaidi katika kufanya kuweka misingi taqidi, kuweka kaida na kuweka misingi katika masaili ya ilmu, kwa sababu umepokea kutoka kwa sheikhi kwa masaili na kwenda kwa taqidi na taasili. Wa aqrabu litanawuli, na ndio njia karibu zaidi ya kuipata elimu. Lianna inda sheikhi ma laysa inda talib, kwa sababu kuna mbele za sheikhi kile ambacho hakuna kwa mwanafunzi. Fatajiduhu qad jamaa atraf al-ulumi min kulli wajhi, utamkuta sheikhi amekusanya ncha za elimu kutoka kila upande. Thumma yulqiha ila talibi nadijatan, kisha anazitoa anatoa ile masail kumpa mwanafunzi hali ya kuwa ni yenye kuiva. Wala shakka anna hadha yuyassiru litalibi kathira, na hapana shaka kwamba hili linamwepesishia mwanafunzi kwa kiasi kikubwa. Araaita law annaka turidu an ta'rifa hukma mas'alatin fiha ikhtilaf, hivi unaonaje, nipe habari lau kwamba wewe unataka kujua hukumu ya mas'ala ambayo ndani yake kuna khilafu. Fa innaka idha lam ta'khudha an fami ash-shaykh tahtaju ila mutala'atin fi iddati kutub, kwa sababu wewe kama ukuchukua kutoka kwenye kinywa cha sheikh utahitajia kufanya mutala, kutokezea kwenye vitabu vingi. Wa rubbama tafahamu ma taqra'u, na uenda ukafahamu ulichokisoma au la tafahamu au usifahamu, kwa sababu masaili hayako namna moja, ni muakkada, mingine lazima ufafanuliwe kwamba hapa ibara hii maana yake ni kadha, neno hili likija katika siyaki hii maana yake ni hii na sio hii, la sivyo tadhillu sabil, utapotea njia. Kwa lazima utakutana na mambo kama hayo, kwa sababu mambo hayako namna moja na asalibu zinatofautiana. Wayubayinu laka tariq, na sheikh atakubainishia wewe njia. Wayaftahu laka baba almunaqashata wa munaqashati wa baba alijtihadi, na atakufungulia mlango wa munaqasha na mlango wa jitihadi. Walakin hadha tariq qad takunu fiha ashwaqun baliya, lakini njia hii huenda zikapatikana ndani yake, ikapatikana ndani yake miba iliyoza. Falqawiyatu idha asabatka wangharasat fil jismi sahula ikhrajuha, iliyo na nguvu ikitakapokupata wewe na ikazama katika mwili inakuwa ni wepesi kutoa. Yani dabbus mathalan idha ngharasa sahula ikhraju, pini ile ikiingia pini itakuwa ni wepesi kuitoa. Lakini idha kanat shawkatun baliyatun tafarraqat, lakini ikiwa mwiba uliokuchoma umeshaoza ukiingia kwenye mwili basi pingine ukatawanyika. Fa idha akhadta wahidatan minha inkasarat, ukichukua mmoja katika huo utaona umevunjika. Fatat'abu fi ikhraji albaqi wa rubbama tabqa fi aljild, unataabika katika kuutoa uliobakia na uenda ukabakia katika ngozi. Wa ala kulli hali fatalaqi ani shuyukhi fihi ashwaq, kuchukua ilmu kutoka kwa mashaikh ndani yake kuna miba. Walihadha yajibu, atakufafanua, walihadha yajibu an na'rifa ash-shaykha awwalan fi 'aqidatihi, hili litapasa, kwa hili itapasa kumjua sheikh kwanza akida yake, hal huwa min ahli sunnati wal jamaa, hal huwa salafi am ash'ari am mu'tazili au khariji. Taangalia sasa ni katika madhhabi gani, katika mwelekeo gani, sufi muhtariq, je huyu ikoje, au hizbi? Kwa hiyo watakiwa ujue aqida yake, li'annahu qad yakunu 'indahu 'aqidatun fasida 'ala khilafi 'aqidati as-salaf, kwa sababu huenda ikapatikana kwake itikadi bovu iliyo kinyume na itikadi ya salaf. Wa yakunu rajulan dhakiya, na huenda akawa ni mtu mwerevu, la yati bil kalami sarihan, haleti maneno kwa uwazi moja kwa moja, kwamba mimi ash'ari, mimi hizbi, mimi kadha, atakuzunguka hivi. Wayati bihi mubattana, huenda akayaleta hayo maneno hali yakuwa ni yenye kufanywa siri, yenye kuzibwa, yakawa yamefanywa siri. Watalibu kad yakunu sadhijan yadhunnu annahu haqqun lakinnahu fihi albalau, na huenda mwanafunzi akawa ni mjinga mpumbavu, akadhania kwamba ni haki lakini ndani yake kuna balaa. Na ndio maana inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhudhuna dinakum. Thaniyan, jambo la pili katika kuchukua kutoka kwa sheikh, an ta'rifa mada dini, ni kujua upeo wa dini yake. Li anna ba'dha an-nasi qad yakunu 'indahu 'ilmun lakin laysa 'indahu dinun wala yuthaqu bihi min nahiyati ad-din likawnihi dha hawa wa hadha aydan khatirun. Anasema huenda baadhi ya watu wanakuwa na ilmu lakini ana hana dini wala hategemewi katika upande wa dini, kwa sababu ni mtu wa kufuata matamanio ya nafsi, ana hawa. Na jambo hili vile vile ni jambo la hatari. Wa tu'rafu nazahatu al-insani min al-aqidati as-sayyi'a wa min dha'fi ad-dini bisulukihi wa bikalami, na hujulikana mtu kutakasika kwa akida yake kutokana na akida mbaya na udhaifu katika dini, kwa sababu ya mwenendo wake na maneno yake. Wama asarra al-insanu sariratan illa atla'a Allahu dhalika ala wajhihi, au asema na hakufanya siri mtu katika jambo lake la siri isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ulidhihirisha, ulitokezesha katika uso wake. Wa urifa fi falatati lisanihi wa sahfahati wajhihi, na akajulikana kupitia kule kuponyoka kwa ulimi wake na kupitia bapa la uso wake akizungumza, unajua kwamba ile maneno anayozungumza, ah, kuna kitu fulani, huyu yuko hivi. Ama talaqi min alkutubi, ama kuchukua ilmu kutoka kwenye vitabu, wa hiya tariqu thani, na hii ndiyo njia ya pili. Fahadha yahtaju ila ana'in kabirin wa ila musabaratin tawilatin hatta yudrika alinsanu ma yudrik, hili linahitajia tabu kubwa, inahitajia kusubiri kurefu kwa muda mrefu ili aweze kudiriki mtu kile alichokidiriki, kwani kukifahamu. Waqad qila man kana daliluhu kitabahu kana khatauhu akthara min sawabihi, na palishasemwa hapo kabla, yule ambaye ilikuwa muongozo wake ni kitabu chake, dalili yake ni kitabu chake, basi kutakuwa kule kukosea kwake ni kwingi zaidi kuliko kupatia kwake. وليس المعنى انه لا يصيب لكن يخطئ كثيرا, وهذا ظاهر واضح جدا ili likwazi sana wale wanaojisomea wenyewe kwenye vitabu, lakini pia wana mambo ya kujisomea si yote, na pia wana vitabu vya kujisomea si vyote, kwa maana yeye anachukua elimu yake kutoka kwenye vitabu anajisomea mwenyewe. Si kila kitabu ataweza kusoma na kila masuala ataelewa, ataelewa baadhi lakini atakosea mengi, kwa sababu akupata taasili katika mambo ya ilmu kutoka kwa al-shaykh. Idhan nabda'u awalan bitalaqi thumma idha lam najid fadharuratu tubihu al-mahdhurat, kwanza tutaanza kwa kupokea ilmu, kisha tusipopata wa kutupa hiyo ilmu, basi dharura huhalalisha yenye kutahadharishwa ili yenye kukatazwa. Mahdhurat ni yale mambo yaliyokatazwa ni haram. Fataqumu bimuraja'ati al-kutubi wal-musabara hatta nasil ila alilmi thumma nabni amalana ala alilmi. Haya ni maelezo ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kuhusiana na kipengele العلم قبل القول والعمل. وأن العلماء هم ندلي الإمام البخاري وأن العلماء هم ورثة الأنبياء نقوم بما علماء واون مواريث ومتومة نقوم بما علماء وأن العلماء هم ورثة الأنبياء نقوم بما علماء واون مواريث ومتومة ورثوا العلم واوما نبي ومرثشة إليمو كما نجوزك ككسر يران المخففة ورثوا العلم ضمير نردك العلماء سبع علماء ورثوا العلم ومرث علم نجوزك ورثوا العلم تقول ساوما متومة ومرثشة إليمو كيف ورثوا وتشديده فتح يرى ورثوا تكون متومة هاو ndio waliorithisha elimu kuwapa watu wakaigawa elimu hiyo sawa. Kisha akasema man akhadhahu atakayechukua hiyo ilmu akhadha bihadhi wafiri atakuwa amejichukulia fungu lilotimia. Wanaochuoni kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi yake العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما متومها وكرثيش دينار ولا درهم إنما ورثوا العلم حقيقة أبانا فينجين ومرثيش علم وعلم نميراثي كتوك متوم والله تبارك وتعالى ومن سلك طريقا na yoyote mwenye kufuata njia yatlubu bihi ilma anataka kwa njia hiyo elimu sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna atamsahilishia yeye Allah njia ya kwenda kwenye pepo. Allah atamfanyia sahali njia ya kuingia peponi. Nasalullaha ta'ala aljanna wama qarraba ilayha min qawli wa amali. وقال جل ذكره نعم سيما الله هل يكون متكوك وتجواك إنما يخشى الله من عباده العلماء حقيقة أنا فنجين أنا موغوبا أنا موغوبا الله يخشى الله أنا موغوبا الله كتك وجواك من عباده كتك وجواك العلماء مع علماء الخشية لأكمل من الخوف. Khashia inakuwa ina maana kamilifu zaidi kuliko khofu kwa sababu al-khashia takunu ma'al ilmi. Siku zote khashia inakuwa imeambatana pamoja na kumjua yule unayemuogopa. Ndio maana akasema Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ama khofu inaweza ikawa waogopa kitu wakijua au hukijui lakini waogopa, lakini ukishakuwa na ilmu ya hicho kitu unachokiogopa na maana wakiogopa ukiwa na elimu nacho wakijua. Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala anaeleza hapa wal ulama hum al ulama billahi wa ayatihi wa ahkami. Na hawa maulama waliotajwa hapa kwamba innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama ni wale maulama wenye kumjua Allah na wenye kuzijua aya zake na hukumu zake. Wa in shi'ta faqul, ukitaka sema billahi wa ayati, maulama wenye kuzijua kumjua Allah na aya zake. Watashmalu al-ahkam, itakuwa hiyo imekusanya na ahkamu vile vile sheria. Li anna ahkam Allah ta'ala min ayatihi, kwa sababu hukumu za Allah tabaraka wa ta'ala ni katika aya zake. Sawa unkanat أحكاما كونية أو أحكاما شرعية. لما موجز لكوا حكم هزن حكم زك المينغو أو حكم زك الشريع. وأما العلماء في الفيزياء والطب وطبقات الأرض والأفلاك هل يدخلون في هذا؟ أما وليوبوبي وبوبيزي كتك مامو يا فيزيكس كتك مامو يا تيبا na matabaka ya ardhi, elimu za miamba na elimu za aflak za falak, wakajua mambo ya angani huko je wataingia katika aya hii inma yakhsha Allah min ibadihi alulama wataingia min jumlati alulama aljawabu la Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen asema jawabu hapana lakini rubbama yamunnu Allah ala man yashau minhum idha arafu ma lillahi ta'ala min alhikma fi hadhihi alashya fayahtadun lakini huenda Allah subhanahu wa ta'ala kamneemesha anayemtaka miongoni mwao pindi anapoyajua anapoijua ile haki ya Allah tabarak wa ta'ala katika hikma katika mambo haya akaongoka akapata uongofu tu kwamba kuna hili kaliyo lakini aslan wala wachuoni wa mambo ya kilimwengu wale watambuzi wa mambo ya kilimwengu wakawa ni wataalamu katika mambo ya fizia au katika kimia au katika atib au katika mambo mbalimbali ilmu za tabakati al-ardhi na ilmu al-aflak hao si maulama hao bado ni juhali inda al-muslimin bado ni juhali maadamu hawajui ahkamu za kisheria hawajui sheria Allah hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana hakuna aliyemhesabu yoyote katika falasifa kwamba wale mafalasifa ni maulama la si katika maulama al-falasifa si katika ulama al-muslimin tayib kisha anasema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala baada kuitaja aya hiyo anasema waqal na amesema Allah tabaraka wa ta'ala wama yaqiluha illa al-alimun pale alipotaja katika suratu al-Ankabut aliposema watilka al-amthalu nadhribuha lin-nas na hiyo mifano tunawapigia watu wama yaqiluha na hawafahamu mifano hiyo illa alalimun illa wale wenye ujuzi hawezi kufahamu muradi wake hasa na undani wake afahamu irtibata baina almathal wama muthila bihi illa alalimun lian aljahla rubbama yaqra'una alamthala allati fi alquran walakin la ya'rifuna maghzaha tukujua mafungamano kati ya mfano na kile kilichopigiwa mfano hakuna anayejua ajua mafungamano haya ila mtu mtambuzi kwa sababu wajinga huenda wakasoma katika mifano wakasoma mifano ya Qur'ani lakini wasifahamu lile fumbo lake wasiweze kulitatua ndani yake ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika aya inayofuata al-Imam al-Bukhari akahitaji waqalu na wakasema makafiri lau kunna wakasema watu wa motoni lau kunna nasma'u lau tungelikuwa tunasikia lau kunna nasma'u yani samaa tafahumi wa inqiyad lau tungelikuwa tunasikia kusikia kule kwa kufahamu na kufuata au naqilu au tungekuwa tunaakili sisi ma kunna fi ashabis sa'ir tusingekuwa sisi katika watu wa motoni haya watayasema hali ya kuwa ni jawabu wakati watakapoulizwa alam yatikum nadhirun je hakuwajieni nyinyi muonyaji yoyote qalu bala watasema kwa nini qad jaana nadhirun ametujia sisi muonyaji fakadhabna tukamkadhibisha wa qulna na tukasema tukamwambia ma nazzala Allahu min shay'in hakuteremsha Allah kitu chochote hakuna wahi hakuna chochote ni uongo tu in antum illa fi dhalalin kabir hamkuwa nyinyi mitume isipokuwa mmo ndani ya upotevu mkubwa waqalu na watasema tena hawa watu motoni makafiri wenye kusema maneno haya lau kunna laiti lau tungelikuwa nasma'u tunasikia usikivu wa kufahamu au naakilu au tungelikuwa tunaakili tunafahamu yenye maslahi na sisi ma kunna fi ashabi sa'ir tusingelikuwa sisi ni katika watu wa motoni na'udhu billahi minan nar وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم يسمى الله هل يكون متكوكا جي استفهام لكن كما معنى انكار وتكلمنا بلفظ الاستفهام جي ونالingana sawa wale ambao wanajua na wale ambao hawajui maana yake hawalingani sawa wanaojua na wale ambao hawajui kwa sababu al-istifhamu bi maana nafi yani la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun hawalingani sawa wale ambao wanajua na wale ambao hawajui wenye kujua na wajinga ni tofauti وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار أبلغا. ينبقوجا مكتازو نفي ينبقوجا نفي ككنوشا وتمكو لاستفهام لنقوى للأثر لمبيا زيد لمندليا زيد لأنه في هذه الصيغة يضمن معنى التحدي وسبب كبتية تمكوهيلي هو ينجيزو دانياك معنى يتحدي كمفني تحدي كمفني تشالنج يولي أمباي أنا سميشو. كأن المتكلم يقول كان كوانبا يولي من يكوزنغمزا أنا سيما إذا كان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فأخبرني بهم وتكبقوا ونالنغنا ساوى ونوجوه كما كويلي ونالنغنا ساوى ونوجوه ونوسيوجوه بس يبني يليزيوا يعني كان كوانبا سيغة يكون يفنى تحدي ها ليونيشي هاو ونوجوه ونوسيوجوه كما ولنغنا ساوى. Kisha anasema waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayra yufahimhu fid-din, katika riwaya nyingine yufaqihuhu fid-din yaj'aluhu faqihan, kwa maana yule ambaye yoyote ambaye main yoyote au ambaye yuridillahu bihi khaira, yoyote anayemtakia Allah yeye khairi, na ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia yeye khairi, yufaqihuhu fid-din, humfahamisha yeye katika dini. Wa innamal ilmu bit-ta'allumi, na hakika hapana vingine elimu ni kwa kujifundisha. Kwa hiyo hii ni sehemu katika hadithi ile ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك إنما العلم بالتعلم، يعني ما العلم إلا بالتعلم، علم هايجي اسبقوك كجفنديشا، لا يأتي العلم هكذا هدية للإنسان، علم هايجي فيفتو أكابي وزوادمتو كأنه طبق من طعام كما سانية شكولا، بل هو بالتعلم وأيضا بالتعلم الجاد. Na vile vile elimu inakuwa ni kujifunza kwenye kujipinda kabisa, la bi taallumil mutaqatti, na si kujifunza kukatakata, soma kidogo acha, soma kidogo la, lazima ipatikane lijtihadu tam wal mudhakara wal munaqasha, lianna al mudhakara tatahfadhu al ilm, ilmu inakuja kwa ijtihadi iliyo kamili na kwa mudhakara kuirejea ilmu na kunakish masail, kwa sababu mudhakara kwa mudhakara unaweza kuhifadhi ilmu, wal munaqasha taftahu fahma al insan, na kunaqish masail unafungua fahamu ya mtu, hatta yastati'a an ya'rifa al adilla, mpaka mtu anafikia kujua dalili, wa yastantija al ahkama minha wa ya'rifa kayfa yatakhallasu min al ashiya' al mutashabiha wal muta'arida wa hadha amrun mujarrab. Amma insan yaqra'u hakadha sardan biduni tafahum wa biduni munaqasha فإنه لا يستفيد كثيرا. أما mtu anaisomea tu hivi hivi kwa mpururu moja kwa moja asoma tu pasi na kutaka kufahamu, pasi na kufanya munakasha na kujadili yale anayosoma, hata pata faida nyingi. Kisha akasema rahimahullah, waqala Abu Dharr, na amesema as-sahabiyul jalil Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah ta'ala, لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه, لو مجليوكا وبانغا جو يهيلي أكيشيريا كونية كتشوغو تاكي, لو مجليوكا وبانغا مجليوكا وبانغا جو يهيكي يعني أكيشيريا كونية كتشوغو تاكي, الصمصامة السيف ثم ظننت أني أنفذ كلمة, kisha nikayakini nikadhani ya kwamba mimi nitaweza kulipitisha neno, wakati mimi nike upanga na kunichinja nikawa nina yakini kwamba kuna neno nitalisema, sami'tuha ambalo nimelisikia, minan nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla an tujizu alayya, kabla ya kuupitisha huo upanga kwangu juu yangu, kabla ya kunikata na huo upanga, anasema la anfadhtuha, basi ningelipitisha neno hilo, yani hata ile ikaamishwa kabisa kwamba najua neno hili nikilisema na niliwahi kulisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam litaleta manufaa, nitalisema hata kama upanga uko juu ya kichwa changu. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نقول يمتومه صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغ الشاهد الغائب ما أفكيشي علي حاضر يلي أسيك ويبو يفكيشي علمو هاني نو يسيما يفكيشي يمتومه صلى الله عليه وسلم لكوا كهتوبية كوانبية هاني نو يسيما يلي أليك ويبو أمفكيشي أما يهيوبو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نام سيما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين كوسو قولياك الله سبحانه وتعالى لبسيما إويني كويني ربانيين قال حكماء علماء فقهاء كما لكم كويني نيني حكماء وين حكمة علماء ما علماء فقهاء ما فقيه وين فقه وين هذو الحلم هو عدم التسرع وعدم تعجل للمؤاخذة حلم نكتو كفاني هراكا نكتو كفبيا هراكا كتو كواذيب أو كملوم متو كمعذيب متو ويكون في جميع الأشياء إلا لنكوه كتو كمان بيوت. فالحليم هو الذي يتأنى في أموره mtu حليم ni yule anayefanya upole katika mambo yake wala yataajjal wala yatasarra. أما الفقهاء فواضحة. فمن هم الربانيون؟ قال ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فمسيمه kwamba الرباني ni yule ambaye huwalea watu kwa elimu ndogo, yani kutoka mwanzo mtu hajui akafundishwa, pingine hajui hata herufi zimekaje, Qur'ani yasomwaje, akafundishwa herufi mpaka akazijua, akaijua Qur'ani kwamba hapa patamkwa hivi, hapa pasemwa hivi, mpaka akaweza kusoma Qur'ani, akaweza kuandika maandishi maneno ya Kiarabu, akajua kwamba huyu ni fa'ili, akajua huyu ni maf'uli, hii ni hali, hii ni tamyiz, hizi ni ahkamu, al ahkamu التكليفية لهذه الأحكام الوضعية أكجوا كما هيني عام هيني خاص أكجوا تفوت تفوت كتك مامو يعليم علوم تفوت تفوت أكجوا حديثي هيني مرسل هيني معلق هيني معضل أكجوا هيني حديث صحيح هيني ضعيف هيني حسن هيني حسن لذاتي حسن لغيري صحيح لذاتي صحيح لغيري إيفا إيفا أكاو يترقى في العلم درجات العلم kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo mtu anaitwa rabbani akiwa ana uwezo wa kuwalea watu kutoka kwenye elimu ndogo kabisa za chini kabisa mpaka kwenye elimu za juu. Kueni hivyo, yani alladhi yurabbi an-nasa bi sighari al-ilmi qabla kibari, yani annahu alladhi yuallimu an-nasa shay'an fa shay'a, yani yule ambaye anawafunza watu kidogo kidogo. Wala yati ilayhim bi ilmin sa'b, wala hawajii wao na elimu ngumu. La yafahamuna huwa waifahamu, fa inna dhalika la yastafiduna minhu shay'a, kwa sababu hilo hatastafidi kutoka kwa kitu chochote. Kwa hiyo talibul ilmi akienda mahali ili alete manfaa, basi awe rabbani, ajue kuwalea watu, sio afika pale wasomesha watu elimu ngumu ngumu, wao wenyewe hawajui chochote katika masuala ya Qur'ani, namna ya kusoma, hawajui ahkamu za tahara, hawajui swala yao. تعالى فصحابة تبي تسمى مصطلح الحديث أو تسمى أصول الفقه. لو جدانز قطر ما لك والقطر فسواتك لو ينجينا فنهيب إليك ويشواتك ومباوة ومسومة ومستفيد ونكدنا إليم نينجي وأنا شينوا كويك إليم مهلا باكي هشينوا كواليا نمانو تقول بعض دعواتنا بعض يوات ومباوة من لكتك دعوة هزو ونوزا كوكانا واتو مياك إشيرين msikiti mmoja, harakati zinakwenda, lakini yeye kila siku ndiye anayejua, wale wengine hata kusoma Qur'ani hawajui. Miaka nenda miaka rudi yuko pale msikitini, hata kusoma Qur'ani hajui. Si kwamba hataki, mwalimu hana uwezo wa kuifikisha hiyo elimu, ana kazi ya kuwasakama tu. Hamjui, majahili nyinyi, jahili murakkab. Sasa wewe naye utakuwa ni jahili mfano wao, kwa sababu umeshindwa kuwasaidia hawa. Mtowe pale alipo, mfanyie targhibu katika ilmu, mshawishi jambo la ilmu, msomeshe ilmu. anza kutoka pale watu wanapoanzia. Kama hajui herufi, msomeshe herufi mpaka azijue. Hajui kusoma Qur'ani, hajui kutamka, msubirie juu ya hilo, mtamkishe huyu mpaka ajue. Hivyo hivyo nenda naye hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua, elimu baada ya elimu. Basi pamoja na mudawama katika hilo wa husnun niyya na muwadhaba katika jambo ya ilmu, masala nahma katika ilmu, yakipatikana hayo na watu wakaendelea kwa muda mrefu, alhamdulillah, pengine patikana athari iliyo njema. Kwa hiyo hakadha, hakadha yutalabu alaika, hivi ndivyo unavyotakiwa kutoka kwako, inatakiwa juu yako kwamba uwe rabbani, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ala Imran. Kwa hiyo ar-rabbani huwa aljami'u baina at-ta'limi wat-tarbiya, rabbani ni yule anayekusanya, mwenye kukusanya baina ya kufundisha na kulea. Wamfundisha mtu, wamlea katika tabia iliyokuwa njema na makarimul akhlaq. Wa annahu ma'khudhun min at-tarbiya wa hadha asahhu, na neno hili kwamba limechukuliwa kutoka kwenye tarbia katika kulea. Warabbaniyun humu alladhina jama'u baina at-ta'limi wat-tarbiya. Kwa hivi ndivyo mtu anavyotakiwa awalee watu, sio wasomeshe wanafunzi vitabangi wafanye hivyo, wajali elimu wala kitu gani. Kwa baba mwache shauri yake, kama kuswali mimi wajibu wangu ni msomeshe basi, kuswali ndio unakujua mbele ya safari kwao mwenyewe. La, ilmu pamoja na amal na tarbia, mwanafunzi lazima awe na adabu. Mwanafunzi kama ana adabu hafai kuwa mwanafunzi talibul ilm, ataelimishwa atanasihiwa, la haelekei, khalas fali yarhal, aende kwingine kwa watu ambao hawana adabu mfano wake. Naam, kisha akasemaje, wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sighari al-ilmi qabla kibarihi. Naam.